خودم این سو دلم آن سای دریا، مقام و منزلم آن سای دریا. خودم این سو دلم آن سای دریا، مقام و منزلم آن سای دریا. ز درد دل گرفت تا جانی، تمام حاصلم آن سوی دریا، تمام حاصلم آن سوی دریا. ز درد دل گرفت تا جوانی، تمام حاصلم آن سوی دریا، تمام حاصلم آن سوی دریا. خودم این سو دلم آن سوی دریا، مقام منزل آن سوی دریا. خودم این سو دلم آن سوی دریا، مقام منزل I'm so